بسم الله الرحمن الرحیم. ترمذی شریف جلد اول لګورئ. باب ما جاء فی کراهیت الاسراف فی نزول بالماء. باب دې په بیان دا کی چراغ نی چې مکروه د اسراف او دس کی فوبو زیادې وګورنځوي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن طيب بن زمرة السعدي عن نبي بن كعب نبي بن كعب رضي الله عنه روايت نقل كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله بي فرمائني إن للوضوء شيطانا دا یقیناً دا پارا دا اودس یو شیطان دے. دے خلق دا اودس کی وسوسی اچھائی مخددری کی نمیزر دے و ادا خطا ہے را یوزن منزر نو بیالا پاچے بیالا پاچے نو دبازی نالینا زنانا دا وسوسی دا وجینا گھنٹا اودس کے لگی آئی او مانش او بسوی کی یقال لہو الولہانو چیدی شیطان تا ولحان وئی دار ولحان یو لحون دے دا پا مانا دا زہاب العقل لعقل بوتلو تا ویو حیران کیا تا وئی با حیران کیا تا وئی فتقو اسواف الماء نظام بچو ساتی دوسوسو دوبونا زان بچو ساتی دوبو دوسوسونا ایدوبو وسوسی داری چته و یورا راوږي اندام ثورسي دي کنا یورا دتیری مینځلو ته یو ځل یورا دې اندام پاتو کپلی یورا دا په پاتو دي کپلی کې دا وسوسه دا شیطان راوړي. نه حدیث کې دلیل دې چې کوو کې اسراف مکروه ده. او لگاو اتفاق دے چھو گو بزیاد نہیں استعمالی اگر تو در نحر پغار اناس دے تو داندر چھو گو دے لیلی رسبی آدریو لکن سیوا لگی آیا قال وفی الباب قدی باب کی حدیث دے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہونا امام عیسیٰ حدیث دوبی بن کعب حدیث غریب نے ولیس اسناده بالقوی او ند سند دی قوی و سید دار الحدیث و سید منید علماء بحدیثو وَلَيْتَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِي سَنَدِ قَوِنَنَي دَذِي سَنَدْ سَنَنَي قَوِنَنَي لَيْتَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِي وَالصَّحِيحِ سَنَدِ قَوِي وَالصَّحِيحِ فَنِدُ عُلَمَاءُ بِحَدِيثِ لأننا لا نعلم ذکر منتفت رشتہ لانا لم وحدن نفی جنیو تنسن دوسی دا حدیث دی مسند ذکر کرے بغیر دا خارج راوینا خارج تبن و مصاب چی مخی تیر سو بغیر دا دنا وقد ریان الحدیث من غیر وجہ روایت شوئے دی حدیث پگن وجو سرد حضرت حسن رحم اللہ را قول ولا سوفی آدر باب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر اے عن الحسن قول روایت شوئے دی حدیث پگن طریقو سرد حسن نا قولہو دا قول درو او دې صحیح په دې باب کې د نبی رسول الله نشه او خارج ليس بالقوي دې مضبوط راوي نه کني د اصحاب زمونږا کړي د حدیث د علماء پني دې مضبوط نه وضعفه ابن المبارك او ابن المبارك دې ضعیف کړي چې دا ضعیف دې نپدی ترکیب بانی پوگو کی اشراف اعوض زیاد استعمالول دا نارواوی دا حدیث در تدی باق کی ذکر کو پدی باق کی دا حدیث در تدی اعتبار ذکر کو باب ما جا فی لزوی لکل صلاتن باب دے پمران دی کی آغت راغلی دی او دست ہر مزدفا ہر مزدفا او دست کل و بیہی قال حدثنا محمد بن حمید الرازیو قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأ لكل صلاة او دست دے کولو دا هر مزدفارا تواهران کپا دست کے باو او غیر تواهران یا کپا دست کے بنو قال اللہ رحم فرمائی قلتم آوی لیوانس رضی اللہ متفقے فکنتم تشنعونا تم تاکو بسنگ کول تاکو بار مزدفارا دست کولو قال او فرمائی کننا متوزو جوان واحدن مبیع دست کولو نگوڑا هر مزدفار نئے او دست دا مستحب دے او واجب نئے یعنی پیو او دست سورا سورا منزونا کولے شی بغیر دبی او دستاینا او دست واجب نئے ہاں ترے چا او دست تا دے نئے نئے او دست کئی دا مزدفار مزدفارا نپدی ورطا اجر ملاوی امام عیسیٰ حدیث حمید انانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من هذا الوجه او مشعور منیز دو لما او دا حدیث حدیث نامر ابن اللہ مصاری دانس رضی اللہ عنہ ہونا وقد کان بعض اہل العلم او بیشو کدی باد اہلی لم یردو دو شیوینی او دست لکل سولاتن دا هر مند پار استحبابا مستحب دی جر مزنی او دستو کی لا علی الوجوب او دا واجب نگنی باد اہل مان وجوب طرف سلاب دی خدا غد وجوب خبره دای درستنه دا اکثر علماء داوی چی او دست نواجبیگی مگر دو وجد سنا دو وجد دی او دست اینا دوجد دیو دا سینا وقدر یکی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال شبیشت اگر اللہ حبیث فرمائی من توزع لا تحرن چاچ یو دا سکو دا پاکی دا پاکا او دا سشتا خودیو یا سواب دا پارو بلو دا سکو نو قطب اللہ دا حوضی عشر حسنات لیکی اللہ دل رب دی لسنی کئی پی ورس لیکی قال فرمائی دے ورواہا دل حدیثا الافریقیو روایت دی حدیث افریقی آغید دی حدیث روایت کرے دا ابی غتیفنا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اوغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او وبی قال حدثنا بذلك الحسين بن حريق المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الافريقي وهو اسناد ضعيف داخل الضعيف علي بن مديني ويحيى بن سعيد القطان بوي شذكره لهشام بن عروه هذا الحديث وی ذکر شیو ده هشام ابن عروه ده پارگا حدیث فقال هر اسناد مشرقی وی دا سند مشرقی ده اید کوفی و بصری والونا چکم روایات نکل شکرا دو کوفی و بصری والو پراویان چی سند مشتمل دی تا اسناد مشرقی وی او چکر دا اہل حجاز و پرجال و بان سند مشتمل وی دیتا اسناد مغربی وی خود اسناد مغربی و مشرقی سر دا حدیث دا قوت و دا ضعف دار و مدار نرے بلکہ حبر براویان و پس قوالی و عدم اس قوالی دا ندا حدیث دیو یہ نظریف ندے چدا یو اسناد مشرقی دے د مشرق د علماء سند د پکی بلکې دې کی او راوی دې چې هغه افریقی دی دا هغه وجنا دا حدیث دې دې کی ضعیف دی داغت وجنبی دے کدا حدیث ضعیف دے قال سمیت احمد ابن الحسن آفرمائی ماوری دویدی دا احمد ابن حسن نے یقولو چی فرمائی لی سمیت احمد ابن حنبل آوری ماوری دویدی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے چی فرمائی ما رأیتو بعینی ما ندے قطر فخل استرگو پمثل یحیی بن سعید القطان دارر لی عالمو لوی عالم دے وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید فعبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن عمرو ابن عامر الانصاري رحمه الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ادريك فرمائے النبي عليه السلام يتوضا عند كل صلاه او دست به قول ذهرمز دفار استحبابا قلتم فانتم ما كنتم تصنعون تاسو بسقول قال دو فرمائل كنا نسل صلواتا امومچ منزن بقول منزن كل هاتو كل هاتو دور دو ان واحد فيودت ما لم نحدث ترسوك من بيودت شوينيو امام عيسى الى حديث حسن الصحيح او حدیث دو امید دا آنس رضی اللہ عنہ حدیث غریب و حسن نے نفذی طریقی دا بیانی در تو فرمائے دو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.